En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Marie Krav, når du ser billeder i øjeblikket fra Kiev og Kharkiv og Mariupol, hvad går igennem dig? Jamen, altså, menneskelig lidelse, ødelæggelse, krig, det er en katastrofe, som man må håbe bliver stoppet hurtigt. Marie Krav har længe kritiseret vores syn på Rusland og vores manglende forståelse for Vladimir Putin. Man bliver jo dæmoniseret, hvis man ikke kun siger onde ting om Rusland. Hendes synspunkter er så kontroversielle, at der ikke var plads til dem i Dansk Folkeparti, som hun nu har forladt. Jeg blev bedt om at tale mindre om Rusland, fordi det larmer for meget. I dag taler jeg med hende om de holdninger, selvfølgelig i lyset af Ruslands angreb på Ukraine. Er det en forbrydelse? Ja, jeg synes, det er en forbrydelse at angribe et land. Ja. Hvem bærer skylden, ansvaret for den forbrydelse? Det umiddelbare ansvar bærer selvfølgelig Rusland, Putin. Men at det er kommet så langt, det bærer Vesten et meget stort ansvar for. Hvad mener Marie Krarup, når hun siger, at Vesten bærer et ansvar for krigen i Ukraine? Vil situationen være anderledes, hvis vi havde lyttet mere til Putin? Det er Pilestræd i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Hvorfor bærer Vesten også en del ansvaret for invasionen af Ukraine? Fordi der har været denne her geopolitiske konkurrence om Ukraine. I stedet for at respektere en rød linje for Rusland, så har Vesten, USA selvfølgelig først og fremmest, ønsket at vriste Ukraine ud af Ruslands favn. Og det har Rusland opfattet som en omvendt Cuba-krise, som en trussel imod deres eksistens, og ikke kunne acceptere. Og det har de gjort meget, meget, meget klart i mange, mange år. Mm. Men det er blevet lyttet til. Så det er det ene kæmpe store problem. Der er så også den del, altså grunden til, at man ikke har lyttet til Rusland, er jo, at man synes, det er et illegitimt krav. Altså, andre stater har ikke legitime interessesfære. Det er åbenbart kun USA, der har det. Fordi der er jo ikke nogen, der tror, at Mexico kunne få lov til at gå i alliance med Kina. Eller at vi kunne invitere kineserne ind på Grønland. Sådan en masse. Mm. Men det er helt tydeligt, at der har ikke været en accept af, at russerne havde en interessesfære. Mm. Og det er jo fordi, vi tænker ideologisk i Vesten. Vi synes, at lande skal være demokratiske, for at de har legitime krav på, at deres interesser bliver varetaget. Mens diktatorer, det er sådan set bare noget, man skal have væltet, sådan at man kan få et rigtigt land, som er et demokratisk land. Du siger, at vi tænker ideologisk i Vesten. Ja, ja. Det gør man ikke i Rusland, eller hvad? Nej, ikke på den måde. Når det drejer sig om geopolitik, så respekterer man røde linjer ligegyldigt, om det er diktatorer eller demokratier. Men man tænker ikke ideologisk i Rusland? Altså, der har man jo et autokrati, som jo mere er et sådan korrupt, oligarkisk styre, men ja, som er meget fastfrosset, altså hvor oligarkerne ikke skifter så tit. Man har det samme styre i Ukraine, ikke? Der skifter oligarkerne bare lidt hurtigere. Mm. Men grundlæggende har man det samme styre i Rusland og i Ukraine. Mm-hmm. Men så derfor er den der, det er jo så den næste meget vigtige punkt, den her fortælling om, at der går en linje mellem frihed og undertrykkelse, lige øst for Ukraine, altså ind mod Rusland, det er en falsk fortælling. Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. Men den der, man lykkedes meget godt med, man kan sige, Biden kom med den, Anders Fogh Rasmussen er rejsen i den. Resolved that freedom will always triumph over tyranny. Men den er bare ikke rigtig. Så det, der er sådan en meget stor ideologisk modsætning der, som gør, at man ikke hører, hvad Rusland siger, og man respekterer ikke, hvad de siger. Og så har man, efter min mening, digtet en historie, som skal legitimere, at man blander sig i Ukraine, selvom man godt ved, at man får smæk for det. Altså, Vesten har digtet en historie. Ja, de har digtet en historie. Hvad om, er det for en historie, vi har digtet? Man har digtet en historie om, at Ukraine er et demokrati, og at Ukraine ønsker at være del af Vesten. Så Ukraine er ikke demokrati? Nej. Ukraine er et oligarkisk, korrupt styre, men magten skifter hurtigere mellem oligarkerne, end det gør i Rusland. Mm. Rusland har det samme styre. Belarus har det samme styre. Rusland har et mere fastfrossen, et mere hårdt styre, end de har i Ukraine. Well, tonight, Vladimir Zelensky not only den nuværende præsident i Ukraine, Zelensky, han gik jo netop til valg på at gøre op med oligarkerne. He asked voters to give him a mandate to clip the wings of the oligarch class that have made decisions here for decades, and he got it. Ja, det gjorde han så ikke. Jo, det var en fin plan. Så Marie Krarup, Ukraine er ikke demokrati, men du deler hans ambition, Zelenskis ambition, om mere demokrati, mindre oligarki. Jamen altså, jeg vil også gerne have, at der kommer demokrati over hele verden, men jeg har ikke lov til at blande mig andre lande og sige, hvad de skal gøre. Så det har ikke rigtig noget med sagen at gøre. Men det er jo fordi, udgangspunktet var, at du siger, at Vesten har digtet en historie om at Ukraine. Der er et demokrati i Ukraine, ja. Hvad er det, vi mere har digtet? Du sagde, der var noget andet, vi også har digtet. Det er nemlig det andet, der er meget vigtigt. Det er, at der er sådan en homogen befolkning, som vil det samme i Ukraine. Og det er der ikke. Sagen er, at Ukraine hele tiden af historiske årsager, fordi det er så sammensat et land, ikke? Jo har haft en knap halvdelen, der var russisktalende, og halvdelen, der var ukrainsktalende. Mm. Og de har også haft meget forskellige interesser, hvor halvdelen måske godt kunne se sig i EU og NATO, så har den anden halvdel bedre kunne se sig selv i et tæt samarbejde med Rusland. Mm-hmm. Og selvom der har været de her splittelser, så har man opretholdt en eller anden balance. Men den tippede i 2014, da der kom et kup, og der kom en vestvenlig regering, som den Vesten støttede, altså det her kup. Det er jo meget omdiskuteret, hvorvidt det var et kup eller en revolution. Det er jo meget med ord, hvilke ord man sætter på. Det er helt sikkert en revolution, ja. Altså i Vesten blev det jo tit fremstillet som en revolution. Man gjorde op med den tidligere præsident, som havde sagt nej til en handelsaftale med EU. As protesters took control of Kiev and President Viktor Yanukovych was impeached. Der var stor folkelig modstand mod det. Han endte så med at tage til Rusland. Yanukovych, who has kept Ukraine closely tied to Russia, has fled the capital, comparing the impeachment to the Nazis coming to power. Og der er jo så fuldstændig forskellige forklaringer eller fortællinger, ikke? Altså den ene er en værdighedsrevolution, hvor vi bare vil have demokrati. Mm. Den anden historie er, at de her demonstrationer er ikke kun søde mennesker. Der er også nogle meget brutale, nærmest bandeagtige og fascistiske grupperinger, der kæmper sammen med dem. Der bliver rigtig mange mennesker, der bliver dræbt. Ja. Og da man får indgået en aftale med de demonstrerende, som EU og Rusland garanterer, så vil de demonstrerende ikke overholde. De overholder ikke aftalerne. Mm. Og Ukraines lovligt valgte præsident må flygte ud af landet. Den regering, der så kommer til, kommer til på en måde, som ikke overholder forfatningen. Altså Ukraines egen forfatning. Mm. Så det er sådan set et illegitimt styre, og Vesten siger ingenting. Samtidig gør man oprør i Øst-Ukraine. Krim laver sin folkeafstemning og bliver annekteret af Rusland. Og der kommer oprør i Øst-Ukraine, som siger, jamen den præsident har vi stemt på. Helt demokratisk. Ham kunne vi godt lide. Mm. Vi vil ikke have den anden, eller vi vil ikke have et nyt styre, som også er med det samme laver en ordning om, at russisk sprog ikke længere skal kunne bruges i de områder, hvor der er flertal af russere. Det er jo noget, der går det meget på. Og så får vi borgerkrigen, hvor Kiev altså slår hårdt ned med militæret imod dem, der gør oprør i Ukraine og kalder dem terrorister og kalder det for en antiterroristisk kampagne. Mm. Men det er det ikke. Altså, det er jo oprørere, som har et legitimt krav, fordi den præsident, de har stemt på, er blevet fjernet, og der er blevet sat en regering ind på en ulovlig måde. Altså, det er jo sådan lidt et problem. det, der foregår i 2014, er jo ekstremt omdiskuteret. Det er jo en hel debat i sig selv, hvorvidt vi skal... Altså, du siger selv, det er to meget forskellige... Men den er helt afgørende. ...fortællinger. Men vi kan ikke nå alle detaljer af det, men Rusland bærer vel også et ansvar for det, der er foregået i Øst-Ukraine. Jamen, det er klart. Altså, vi får jo sådan en borgerkrig. Altså, Rusland blander sig vel? Fuldstændig. Altså, vi har jo en borgerkrig, som i virkeligheden er en proxykrig imellem NATO og... eller mellem USA og Rusland. Fordi fortæl mig om den proxykrig, for jeg kan godt se proxykrigen fra russisk perspektiv, at de støtter oprørsgrupper i Øst-Ukraine med våben og med styrker også, en eller anden. Hvordan deltager NATO den proxykrig? Altså, fordi vi støtter jo dem, som kæmper mod østukrainerne. Så vi støtter den ene side, og Rusland støtter den anden side. Hvordan støtter NATO den modsatte part, styret i Kiev? Med militærrådgiver, med penge, og nu direkte med våben. Det har vi gjort i meget lang tid. Så vi er deltagere indirekte. Men der var vel ikke NATO-styrker i Ukraine i 2014? Nej, der var ikke NATO-styrker, men vi har støttet dem økonomisk, moralsk, alle mulige måder. Vi støtter en suveræn stat i Europa, som bliver annekteret af Rusland. Vi støtter et regime i Kiev, som er kommet til magten på en måde, som en del af befolkningen ikke kan acceptere, og som er kommet til magten på en ulovlig måde. Der støtter vi, at de med militære midler bekæmper deres politiske modstandere. Mm. Det er det, vi gør. Og Rusland støtter så de andre. Mm-hmm. Men det mest slemme nu er jo, at der så bliver indgået en aftale, Minsk-aftalen. Mm-hmm. Der bliver indgået flere af dem for at få våbenhvile. It is very important that this ceasefire last long, and during this ceasefire we continue the political dialogue. Og i den sidste indgået fra 2015, der er der så en passus om, at der skal indføres autonomi i Lugansk og Donetsk, som jo gerne for eksempel vil have et særligt forhold til det russiske sprog, aldrig indført. Nej, det er jo heller ikke nok for de områder. De vil jo gerne have selvstyre. De synes jo heller ikke, det er nok med den aftale. Nej, men der er ikke noget forsøg på fra vestlig side, altså hvis vi nu taler om Vestens fejl, ikke? Jo, ikke... dem vil du gerne tale om jo. Ja, for jeg synes, det er vigtigt, når vi står her og tror, at vi er de gode, og os, der har ret og alt muligt, at vi også selv har en skyld i det. Fordi Ruslands skyld er jo helt åbenlyst, og den kan vi tale om meget lang tid. Det bliver der også talt meget om, og det skal vi selvfølgelig også gøre. Og Men vi glemmer fuldstændig, at vi selv har en meget stor skyld i det. For selvfølgelig skulle vi have lagt pres på Kiev for at opfylde den her aftale, som de selv har indgået. Mm-hmm. I stedet for at sende våben og penge til dem og sige, pyt, det er jo bare den onde, dæmoniske Putin, der prøver at annektere jer. I stedet for at sige, det kunne jo være, at de der oprør, de havde nogle krav, som man må se i øjnene. Altså, bare at kalde dem terrorister er meget voldsomt. Du er overbevist om, at Vesten har et ansvar for, ikke skylden for krigen lige nu, men et ansvar for den situation, som vi er endt i Ukraine. Ja. Hvad skulle Vesten have gjort anderledes i grove træk? Altså, grundlæggende skulle man selvfølgelig have nedlagt NATO, da den kolde krig afsluttedes. I 1991? Ja, og opbygget en ny sikkerhedsarkitektur i Europa. Så 29. marts 2004, en stor dag i NATO's historie, hvor man indlemmer Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien. Today we proudly welcome Bulgaria. Den dag skulle aldrig fundet sted. Det var simpelthen en fejl. Estonia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. Tror du befolkningerne i de lande er enige med? Nej, helt sikkert ikke, fordi de baltiske lande og Polen var jo meget, meget ivrige for at komme ind i NATO. Kan du forstå det? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan også forstå, altså nu har jeg jo rejst en del især i de baltiske lande. Altså det der meget, det meget, meget store vrede og angst, der er, og den skal man også fuldstændig acceptere og respektere, men man skal ikke overtage den. Og det er lidt, og man skal ikke nødvendigvis handle på den. Altså, hvorfor ikke? Ja, men altså når man slutter en krig, så skal der også være en udsoning. Man skal selvfølgelig have lov til at være rasende og være ked af det og komme af med sine følelser, men så skal man videre. For ellers bliver man ved med at kæmpe den samme krig. Ja. Og vi er lidt blevet ved med at kæmpe den samme krig. Okay. Så du siger, det var en fejl at indlemme for eksempel de baltiske lande i NATO. Du forstår godt den vrede og angst, der er i befolkningen, men vi skulle ikke have handlet på det fra NATO's side. Nej, fordi jeg tror, at de har heller ikke fået en større sikkerhed af det, for du kan se, hvad der sker nu. Altså nu kan de jo virkelig komme i fare. Nu kan de jo blive truet, fordi nu har vi jo faktisk krig i Europa. Mm. Så jeg mener, at det, man har gjort, det er jo, altså det er det, der hedder sikkerhedsdilemmaet, som du sikkert kender, ikke? Belær mig endelig. Ja, men det er jo sådan den klassiske sikkerhedspolitiske tænkning, altså at hvis du bevæbner, hvis du øger din egen sikkerhed voldsomt, altså hvis du lige pludselig har en kampvogn stående i haven, og din det er der mange ukrainer, der har lige nu. Fordi du er bange for din nabo, jamen så kan det være, at han køber 2 kampvogne. Ja. Altså, og så har du ikke nødvendigvis fået noget ekstra sikkerhed ud af den kampvogn. Du havde måske fået mere sikkerhed ud af at gå hen og snakke med ham om højden på hækken. Okay. Altså, så selvom du sikrer dig selv mere, så er det ikke sikkert, at du får mere sikkerhed. Så hvis der er noget, der gør verden ustabil, så er det NATO's snak lige nu om, at nu skal vi altså til at tage sammen, nu skal vi opruste, nu skal vi styrke alliancen, især i den østlige del. Det er også en fejl. Nej, altså jeg har altid været for, at vi skal have et meget stærkt forsvar. Men så, nu er jeg forvirret. Ja, du har lige sagt, at østudvidelsen var forkert. Det var en kæmpe fejl. Vi skulle have muligvis lyttet til esterne, letterne og litauernes angst og deres vrede. Vi skulle ikke have handlet på det. Hvis vi havde opløst NATO i 1991, hvis vi havde klappet vores baltiske naboer på hovedet og sagt, kan jeg sgu godt forstå jer, men altså, det må I selv lige finde ud af. Hvordan tror du, sikkerhedssituationen ville være sagt, i de lande det nu? Det må I selv finde ud af. Nej. Jeg vil sige, at hvis man endelig skulle bevare NATO, så skulle man have sagt til Rusland og Ukraine og Georgien, I kommer med i NATO den samme dag. I skal gøre jer klar til det, og så kommer I ind samme dag. Mm-hmm. I stedet for at bygge nye skillelinjer. Men det bedste havde selvfølgelig været, hvis man havde forsøgt at lave en ny sikkerhedsarkitektur. Lad os lege lejen, Marie. Lad os sige, at du får det, som du vil have det. Vi er tilbage i 91. Vi opløser NATO. Vi bygger en ny sikkerhedsstruktur. Skulle de baltiske lande være en del af den sikkerhedsstruktur? Selvfølgelig. Altså selvfølgelig, de er jo vesteuropæiske, ja. De tilhører vores kultur, alt muligt, men de ligger selvfølgelig et meget, meget besværligt sted. Besværligt sted? Rigtig besværligt sted. Et farligt sted måske endda? Altså at ligge ved siden af en stormagt er altid farligt. Prøv at tænke på, hvordan vi har haft det med Tyskland. Og de lande, der ligger ved siden af det, du kalder en stormagt, altså Rusland, kan du forstå, at de ønsker beskyttelse mod Rusland? Jamen man kan få det på forskellige måder. Man skal jo gøre det klogt. Vi har også altid ønsket beskyttelse mod Tyskland. Den her afskrækkelsespolitik, som NATO har ført, har ikke bragt mere sikkerhed til nogen af os. Den har bragt mindre. Hvad for en afskrækkelsespolitik? At man bliver ved med at udvide NATO. Og, hvorfor er det en afskrækkelse? Fordi det er det, man siger. Man kalder det jo deterrent. Altså, det er jo den eksplicite NATO-politik. Ja, og igen, vi har en gruppe af lande, som har været en del af Sovjetunionen, som pludselig ikke længere er det, som frygter deres nabo i Rusland. Nogle vil sige, at gode grunde, du vil sige, måske ikke er de rigtige grunde, eller de burde stille. Altså, eller man frygter slet altid en stormagt som NATO, ja, det skal man også gøre. Men hvis det er en frygt, der er begrundet, så skal man vel også handle på det. Lige og præcis. Den måde, de baltiske lande handlede på det, det var at blive indlemmet i NATO. Ja. Men det siger du var en fejl. Jeg siger, at NATO er en koldkrigsorganisation. Det blev ved med at gennemføre den samme tænkning, hvor man gjorde Rusland til en fjende, i stedet for at forsøge at gøre Rusland til en samarbejdspartner. Altså, i begyndelsen af 90'erne, i opløsningsperioden, Sovjetunionens opløsningsperiode, var det jo faktisk Jeltsin, der i høj grad gav balterne mulighed for selvstændighed. Mm-hmm. Så det var, i Rusland var der på det tidspunkt overhovedet ikke noget ønske om at fastholde balterne. Det var der heller ikke med. Og der er jo visse betingelser med, når man giver nogen selvstændighed. Den egentlige forståelse af ordet selvstændighed er jo netop, at man er selvstændig og selv må træffe sine beslutninger. Og de baltiske lande træffede beslutninger om, at de gerne ville være en del af NATO. Men det var forkert. Nej, det er aldrig forkert, at man træffer de beslutninger. Det er det ikke. Men NATO har jo ikke nogensinde pligt til at optage folk, bare fordi de gerne vil optages. Mm-hmm. Husk på, at når man bliver medlem af NATO-klubben, så skal vi dø for hinanden. Mm-hmm. Du skal være klar til at dø for de baltiske. Det er det, der er pointen. Det er pointen. Og derfor skal man jo kun gøre det, hvis man rent faktisk mener, at det giver mening. Det går jeg da ud fra, alle NATO-landene mener. Ellers men de vil ikke være med. Hvis du gør NATO så stor, at du får nogle lande, som ligger så langt væk og synes, at andre landes sikkerhedsproblemer ikke er deres problemer, så virker NATO ikke. Mm. Marie Krag, hvis Vesten havde gjort, som du siger, hvis vi havde opløst NATO i 1991, havde Putin så holdt sig på måtten? Vi ved ikke, om Putin havde været magten overhovedet. Altså, måske var Rusland blevet demokrati. Men du forstår godt, hvad det er, jeg spørger om. Jamen altså, tingene kunne være gået meget anderledes. Jeg tror, Rusland faktisk havde haft mulighed for at være et meget mere demokratisk system, hvis man ikke havde haft den her geopolitiske problematik, som har taget så meget opmærksomhed, og som har gjort, at man er blevet så bange og blevet så rigid i sin tænkning over for Vesten. Mm-hmm. Så det er igen, du bebrejder Vesten. Det er vores skyld, at han er aggressiv. Nej, det er det ikke. Men det er vores skyld, at det kommer til en konflikt, mm-hmm. fordi vi ikke respekterer nogle røde linjer. Sidste sommer skrev Putin et essay, som hedder Om den historiske enhed mellem det russiske og ukrainske folk. Essayet er obligatorisk læsning i det russiske militær. Og her skriver han, jeg er sikker på, at den sande suverænitet i Ukraine kun er mulig i et partnerskab med Rusland. Er det ikke en meget speciel forståelse af begrebet suverænitet? Ja, altså nu vil jeg godt se, jeg kan ikke huske det der afsnit på russisk, men jeg vil godt have set dig have det selv og se, hvilken sammenhæng det er. Men jeg vil så sige, at russerne har en anden opfattelse af suverænitet og demokrati, end vi har. Fortæl mig om det. Jamen altså, Putin kalder jo for eksempel sit system, det en overgang, det er jo kaldt et suverænt demokrati, selvom vi jo slet ikke... Ej, der må man jo grine. Selvom vi jo slet ikke synes, der må det man er. Grine. Ja. Men det synes, det kan han godt argumentere for, fordi som han siger, det bygger på det, som russerne faktisk vil. Ja. Altså magten skifter godt nok ikke med demokratiet, okay. Men det som russerne rigtig vil, altså det er en folkelig vilje, mm-hmm. og det er ikke et eller andet, der er påduttet udefra. Demokratiske procedurer nivelleres. Så Putin har sin egen definition af, hvad suverænitet er. Ja, synes altså, du, er det en definition, vi skal respektere her i Vesten? Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, at det kan være vigtigt at vide, at den er der. Men jeg synes ikke, at vi skal overtage den overhovedet. Altså, du synes godt, vi kan grine af den og sige, det er så det, I har. Men jeg synes også, vi er nødt til at sige, altså, at hvis man selv synes, at det er okay, og ens befolkning ser ud til, at man har et styre, der fungerer på den måde, at man ikke bliver væltet, så er man ligesom nødt til at acceptere det. Og du har lige konkluderet sammen med mig, at Putins forståelse af suverænitet ligger meget langt fra vores egen forståelse af suverænitet. Og det er vel netop derfor, at lande i Østeuropa, fra Polen til Georgien og de baltiske lande, de rigtig, rigtig, rigtig gerne vil være en del af NATO, fordi de er meget nervøse for, hvad Putin kan finde på. De er meget nervøse for, at hvis det er det, han forstår som suverænitet, jamen så er deres data talt. Ja, men for det første, den der begrænsede suverænitet i forhold til Ukraine, altså det drejer sig om Ukraine og Hviderusland. Den kan han jo ikke begynde at bruge på de baltiske lande, eller Polen, eller Ungarn, eller nogen som helst. Fordi det drejer sig om et fællesskab, et slavisk fællesskab, hvor han har en idé om, at hvis man får et styre importeret udefra, for eksempel støttet amerikanerne, som det jo var, altså det var nok også det der kup i 2014, der indgår i den her tankegang, ikke? At så er det ikke rigtig suverænt, fordi det er et system, som er blevet påført landet. Ja. Men det er jo ikke noget, der vil gælde de andre lande der. Altså, men okay. Så det er det ene, det er den tankegang, og den kan vi jo godt være sådan lidt ligeglade med. Nej, det synes jeg ikke. Og så er det så det andet. Jeg synes, at vi skal tage et valg her i Vesten. Jeg synes, vi skal tage et valg om, hvorvidt vi kan acceptere Putins forståelse af suverænitet. Ukraine kan åbenbart kun være ægte suveræn, som han siger, i et partnerskab med Rusland. Det synes jeg ikke er ægte suverænitet. Nej, det synes jeg heller ikke. Godt. Altså, det er jeg fuldstændig enig med dig i, men godt. Spørgsmålet er så, om det giver os ret til at sige, at Ukraine kan kun være rigtig suveræn, hvis det er i partnerskab med Vesten. Det siger vi heller ikke. Nej, men det er jo så det, som meget nemt kan blive næste skridt. Men det er jo ikke det, vi siger. Vi siger bare, godt. At Ukraine godt, selv skal det. Have lov til at vælge. Selvfølgelig. Okay. Det er jo lige præcis det, jeg også siger. Ukraine skal lige præcis selv have lov til at vælge. Men problemet er, at vi skal jo også være opmærksom på, at der er det faktum i Ukraine, at Ukraine er delt. Mm-hmm. Og vi kan ikke sige, at når der er et styre, som måske kun repræsenterer den vestlige del af Ukraine, som vil være med i NATO, mm-hmm. så kan vi ikke sige, at Ukraine vil være med i NATO. Fordi der er faktisk andre mennesker i Ukraine. Det er det ene, og så mener jeg jo så også, at det vil være uansvarligt af os at optage det, fordi vi ved, at Rusland har de der, altså der er noget geopolitik, så derfor er som det, vi skal respektere. Ja, så selvom Ukraine vil det, og selvom det hele deres befolkning vil mm-hmm. det, så skal de ikke være med der. Fordi vi skal respektere stormagtens geopolitiske interesse. Det er vi nødt til. Du står meget alene med dit synspunkt i dansk politik. Er sandheden ildehørt? Det er den, fordi der har kørt en demoniseringskampagne. Det er den her, altså, at vi er ikke i stand til at høre og lytte til andre, som ikke har vores egen ideologi. Altså det er lidt ligesom kommunisterne i Kreml i sin tid, der ikke rigtig kunne høre, hvad andre sagde, fordi de havde jo falsk bevidsthed. I virkeligheden ville de jo alle sammen gerne være kommunister, ligesom os. Ikke? Man respekterede faktisk ikke andre staters ledere, fordi det, der var vigtigt, det var, at de skulle have en kommunistisk revolution, og deres befolkning skulle bare slippe for den der falske bevidsthed og indse, at det bedste for dem var en kommunistisk revolution. Så derfor var et vestligt leder, de var illegitime. Lider det danske folketing lige nu af falsk bevidsthed? Det danske folketing er, ligesom alle andre mennesker, blevet opdraget i en tro på, at folk, der ikke er demokratier, ikke har legitimitet og ikke har fuld suverænitet i virkeligheden. Lande, der ikke er demokratiske, har ikke fuld suverænitet. Så derfor har vi på en eller anden måde lov, ret eller pligt til at oplyse dem til om demokrati og måske at hjælpe dem til demokrati. Politikere fra blå blok, rød blok, hele spektret er meget, meget tydelige nu. Putin står alene med skylden. Det gør han også. Altså, det er der ingen tvivl om. Den der invasion er fuldstændig forbryderisk. Ja. Altså, men dit synspunkt om, at vi skal se på vores eget ansvar for situationen, bliver jo sådan set også fordømt og kritiseret fra begge fløje. Fra Maj Villadsen til Morten Dahlin. Hvis man begynder at argumentere for det, så er man på den forkerte side af historien. Du taler... det er man ikke. Nej, det er jo det, de siger. Det er jo det, de siger. Ja, men du siger... Det er fordi, du taler om falsk bevidsthed. Nej, der er jo bare... Altså, vi ved jo ikke, hvad der sker, og folk har jo ikke interesseret sig for Rusland. Altså, nu har jeg, det har så været min store interesse lige siden 80'erne, at lære russisk, rejse i Rusland, skrive om Rusland, læse om Rusland. Og det er da klart, at for mange mennesker har det ikke været inde på lystavlen. Altså, jeg ved det jo selv, for jeg har været rejseguide i Rusland i nogle år, og folk er jo dybt overrasket, når de kommer derover. Altså, hold da op, mand. Det er jo civilisation. Vi er på bølgelængde med de mennesker. Vi skal lytte noget mere til Putin. Nej, vi skal lytte mere til russerne. Men vi skal tage Kremls styre. Det er jo ikke kun Putin. Altså, hvis Putin forsvinder, så kommer der en anden Putin. Altså, vi skal tage den russiske stormagts røde linjer alvorligt, fordi stormagter er meget farlige. Marie Krav, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.